Калі птах, вясёлка, дзіцё, рэкі, студні, сасмяглыя людзі, калі зрок і слых і чуццё, калі сэрца, што стукае ў грудзі, час, прастора, само жыццё. Усё гаворыць аб вечным цудзе. Хто сказаў, што смерці не будзе.